تو مزابنہ کا باب چل رہا تھا، تشہیر میں نے اس سے پہلے کر دی تھی آپ کے سامنے. مزابنہ کسے کہتے ہیں، کیا کیا شکلیں اس کی ہیں، اور آخر میں حدیث میں آپ نے مزابنہ سے منع فرمایا، محافلہ سے منع فرمایا ہے. مزابنہ کی تشریح، اشترا الثمر بالتمر، پھل کو خریدنا، بالتمر تمر دے کر کے، کھجور دے کر کے، پھر اس نخل جو پھل کی کہاں لگے ہوئے ہیں، درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو خریدنا تمر دے کر کے، اسی کا نام مزابنہ ہوتا ہے. محافلہ بھی میں نے صرف تشریح کی آپ کے سامنے، بیع الطعام فی سنبلہ بالبر، کہ آدمی غلہ جو بالیوں میں لگا ہوا ہے اس کی خرید و فروخت کرے گیہوں کے بدلے میں، کسی کو محافلہ کہا جاتا ہے. اور بھی تشریحات اس کے علاوہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے، لیکن مزابنہ میں اریا کو مزابنہ سے مستثنا رکھا ہے. اریا کی بے، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک تشریح کی تھی اریا کی، آگے مستقل باب ہی اسی کا آ رہا ہے ارایا کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے مستثنا کر رکھا بیع اریا کو. اب جو درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں، اگر کسی کو خریدنا ہے، روپے سے خریدیں گے اس کو آپ، درہم و دینار سے خرید لیجیے، روپے پیسے خرید لیجیے آپ. شریعت نے پھلوں کو خریدنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ کو درخت پہ لگے ہوئے پھل خریدنے ہیں، تو جیسے آپ کا معاملہ طے ہو جائے، ہزار، دس ہزار، ہزار ہزار، لاکھ، دو لاکھ، جتنے میں ہو، پورا باغ آپ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے لگے ہوئے پھلوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع کرنے سے منع کیا ہے جب تک کہ وہ عمدہ نہ ہو جائیں، ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائیں، قابل استعمال نہ ہو جائیں. یہ مستقل مسئلہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ پھلوں کے اندر خیب نہ آ جائے، عمدگی نہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے. جب عمدگی آ جائے اب بیچ سکتے ہیں آپ، اور بیچیں گے بھی تو کس سے بیچیں گے آپ؟ درہم و دنانیر سے بیچ لیجیے آپ، صحیح درست سے منع نہیں ہے. البتہ اگر اس کی بے آپ تمر سے کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، آیا مستقنا اس سے. تو بیع مزابنہ سے بیع ارایا، بیع اریا مستثنا ہے، لیکن اس کے اندر بھی حدود ہیں. زیادہ سے زیادہ جو اریا کی بیع ہو سکتی ہے وہ پانچ وسط، پانچ وسط سے زیادہ کی بیع بیع اریا بھی نہیں ہو سکتی ہے. شریعت نے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے بیع ارایا کو مستثنا کر رکھا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک حد بنا قائم کر دی ہے کہ پانچ وسط کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں، پانچ وسط سے زائد کی اگر بیع ہو رہی ہو تو ایسا کرنا جائز درست نہیں ہے. کیا جی باغ کون سا، کیا باغ ہے، کیا جی جی معلوم نہیں سے ہے. درخت تو ہو رہی بھائی، درخت پر پھل لگا ہوا ہے اس کی بے کریں آپ، منع ہے. کیا جی بزہر، وہ مسئلہ ہے ذرا سر اس میں تعین کر دی ہے. باقی اصل بات جو ہے بے مزابنہ کا، بے مزابنہ اور ساتھ میں کون سا ہوا، بے المزابنہ و بیع العریہ دونوں کا باب وہاں پر چل رہا ہے. البتہ درمیان مسئلہ ہے کہ اگر آپ درہم و دینار بیچنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے یا الگ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کے اندر رخصت دی ہے انتبا آب خرسیہ کہ اس عریہ کی بیع کر لی جائے, اس کا خرص کر کے اندازہ کر کے, یا کلوہا آلوہا رتبن, تاکہ اس کے جو مالک ہیں اس کو بطور رتب کھا سکے. کیا ہم رتب کھا سکے ہیں؟ کون رتب کھا سکے؟ کون رتب کھا سکے ہم؟ رتب کون کھا سکے ہم؟ جس کو کس کو دیا ہے تو اس کو بیچ دے گا تو کیسے رتب کھائے گا؟ جس کو دیا ہے تو اگر اس کو بیچ دے, مالک کو دے دے, رتب کیسے کھائے گا؟ کیا جی؟ تو جو مالک اس کے بعد بہت سارے درخت موجود ہیں. تو میں نے آپ کو عریہ کی ایک شکل بتائی تھی, عریہ کی میں نے آپ کو صرف ایک شکل بتائی تھی, ورنہ عریہ کی اور بھی شکلیں ہیں جو اس کے بعد اگلے باب میں آ رہی, وہاں دیکھیں. عریہ کی تین شکلیں, بے عریہ کی, بے عریہ کی تین شکلیں, ان میں سے ایک شکل کے اندر آئے گا یا کلوا رتبن. کہا دونوں میں کوئی فرق نہیں, چاہے اس طرح سے کہیں رخصا بالعریت انتبا بخرسیہ, چاہے اس طرح سے حدیث بیان کرتا ان رخصا بالعریت یبیع آلوہا بخرسیہ رتبا. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں, الفاظ کا فرق ہے. سفیان کہہ رہے ہیں کہ میں نے یحییٰ سے کہا جب وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اہل مکہ تو ایسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایہ میں رخصت دی ہے, تو کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا اہل مکہ کیا جانے ہیں سر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ساری باتیں بیان کی تھی, مکہ والے کیا جانے؟ جو مدینے والوں کی روایت ہے وہی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, مکہ والے روایت کس سے کرتے ہیں اس کی؟ جابر سے کرتے ہیں. جابر کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو مدینہ ہی کے تو جابر ہیں. کہہ رہے ہیں یہ سن کر کے خاموش ہو گئے. جی کہہ رہے میرا مقصد یہ بتانے کا تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ کے اہل مدینہ, تو اگر آپ کہتے ہیں مدینہ مکہ والے کیا جانے, تو یہ مکہ روایت کیسے کرتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ وہ تو مدینہ کے ہیں. سفیان سے لوگوں نے پوچھا اس حدیث کے اندر کہ یہ ٹکڑا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمر کی بیع سے منع جب تک صلاح پیدا نہ ہو جائے, کان اس والی حدیث میں نہیں مل رہی. اس والی حدیث میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس میں یہ ٹکڑا موجود نہیں ہے. اب یہاں پر آرایا کی مختلف تفاسیر ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. سب سے پہلی تفسیر امام مالک رحمہ اللہ کی. پہلی تشریح امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کی ہے کہ ایو عری الرجل الرجل النخلہ, کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بطور عطیہ کوئی کھجور کا درخت دے دے, کسی شخص نے دوسرے شخص کو بطور عطیہ کھجور کا درخت دے دیا ہے, ثم تعدا بدخول علیہ, اب آپ نے درخت دے دیا ہے تو اس کی دیکھ ریکھ, دیکھ بھال, پانی ڈالنا, اشارہ کرنا, پھلوں کی نگہداشت کرنا, ان سب کے لیے جس کو دیا آپ نے وہ آئے گا, اس کے بچے بھی آئیں گے وہاں پر. اب اس کے باغ میں بار بار آمد کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے مالک کو, اسی کو دے دیا آپ نے, اب وہ بھی آتا ہے, اس کے بچے بھی آتے ہیں, تو ان لوگوں کی بار بار باغ میں آمد سے تکلیف ہوتی ہے. فروخ ایسا لگو تو باغ کے مالک کو اجازت دی شریعت نے, این یشتری حامن ہو, کہ اگر وہ چاہے تو جو عطیہ دیا تھا کسی کو وہ درخت اسے خرید لے اور اس کے بدلے میں کیا دے دے, جو آپ کے پاس تمر ہے وہ دے دیں آپ, تو تمر دے کر کے درخت خرید لیں. تو ایک عریہ کی شکل یہ ہوئی کہ کسی نے دوسرے شخص کو کوئی درخت بطور عطیہ دیا ہے, لیکن اس کی بار بار آمد و رفت سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, تو آپ کھجور دے کر کے اس کے بدلے اس سے درخت کا پھل خرید لیں. تو مضاونہ ہے یا نہیں مضاونہ ہے؟ مضاونہ ہے یا نہیں؟ صحیح طور پر یہ مضاونہ ہے جو منہی عنہ ہے, لیکن لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے شریعت نے بیع عریہ کی اجازت دے دی ہے کہ لوگوں کی ضروریات ہیں, مجبوریاں ہیں, جس کی وجہ سے اس منہی عنہ بیع میں سے اتنا حصہ یہ مستثنا کر دیا. بات ہے صورت یہ مشاء یہ والی صورت میں مالک رحمت بیان کی ہے. چلیں دوسری اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تکون الا بالکیل, اگر تمر آپ دے رہے ہیں تو اس کو ناپ کر کے دینا ضروری ہو. ادھر سے تو مجبوری اندازہ ہی کریں گے آپ, درخت پر لگے ہوئے پھل کا تو آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں, مجبوری ہے. لیکن جو آپ کھجور اس کے بدلے میں دیں گے اس کو ناپ کر کے دینا آپ کے لیے ضروری ہے. ولا تکون بالجزاف, اندازے سے نہیں دیں گے آپ, کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے رخصت دی ہے, تو جتنی ضرورت ہے ضرورات تقدر ہو بے قدر ہے, جتنی ضرورت اتنا رکھیں آپ. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کی تقویت سال ابن ابی حتمہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے, بالاوس فی الموثقہ, آپ وسط سے ناپ کر کے دیں گے. آپ لسن کیا فرمایا ہے, وسط کے ذریعے سے ناپ کر کے دینا ہے آپ کو, گویا کہ اندازے سے نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں اور ابن اسحاق کہتے ہیں حدیث میں نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے کہا آرایا کسے کہتے ہیں, بے آرایا نہیں کس کو آرایا, آریا کسے کہتے ہیں, ایو اری الرجل الرجل فی مالہ النخلہ, اپنے مال میں سے کوئی شخص دوسرے کو کوئی نخلہ دے دے, ون نخلتین یا اسی طرح سے دو نخلہ دے دیں آپ. اب یہاں پر تو اتنا ہی ہے, لیکن سنن ابو داؤد کے اندر نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول میں آگے مزید اضافہ ہے, فیشق علیہ فیبیعہا بمثل خرصہا, فیشق علیہ فیبیعہا بمثل خرصہا. یہ ہوتا یہ تھا کہ کسی کو بطور عطیہ ایک درخت دو درخت دے دیا ہے, اب جس کو دیا ہے آپ نے اس کے لیے انتظار کرنا ہے اتنے دن تک, پتہ نہیں کب پکے گا, تو کب اس کے بعد جو ہے تمر بنے گا تو ہم توڑ کے لائیں گے, تو اس کے لیے انتظار کرنا دشوار ہوتا تھا. تو اس کو شب اجازت دی گئی ہے کہ آپ اندازہ کر کے اسے بیچ دیجیے آپ جو عریہ آپ کو ملا ہے. تو اس سے پہلے والی صورت میں مشقت کسے ہو رہی تھی, عطیہ دینے والے کو, اس میں مشقت کسے ہو رہی ہے, عطیہ لینے والے کو مشقت ہو رہی ہے. کب تک انتظار کریں, گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور ہم انتظار کریں کب پکے کب تمر بنے اس کے بعد, تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر مشقت ہو رہی انتظار کرنے میں تو اس کو بیچ دیجیے آپ, مالک لے لے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو اس کے یہاں جو کھجور پڑے ہوئے ہیں وہ دے دے گا آپ کو. تو یزید سفیان ابن حسین کہتے ہیں کہ آرایا یہی تھا کہ مساکین کو کچھ نقل دے دیے جاتے تھے بطور ہبا, لہذا انتظار ان کے لیے دشوار ہوتا تھا, ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں تمر لے کر کے اور پھر وہ ان کے حوالے کر دیں. تو اس طرح سے آرایا کی تشریح ہوئی کہ کبھی اس میں تکلیف ہوتی تھی کس کو, مالک کو, کبھی تکلیف ہوتی تھی کس کو, کسی تکلیف ہوتی تھی جس کو عطیہ دیا گیا ہے. ان دونوں صورتوں میں یا اکلہا اہلہا رتبن کی صورت میں آئے گا, کسی میں ہے والا نا سر, کسی میں نہیں, یا اکلہا اہلہا رتبن کسی میں, دونوں صورتوں میں مالک کیا کر رہا ہے, خرید رہا ہے. عریہ کی ایک صورت اور ہے جس میں یا اکلہا اہلہا رتبن آتا ہے کہ کس رتب کا موسم آ گیا ہے, کھجور پک رہے ہیں بالکل نرم ملائم سب, اب ایک آدمی اس کے پاس کوئی درخت نہیں ہے, البتہ اس کے پاس گھر میں اچھا خاصا سوکھا ہوا کھجور پڑا ہوا ہے, اب وہ بھی چاہتا کہ ہم بھی رتب کا موسم ہے ہم بھی رتب کھائیں, لیکن اس کے پاس کوئی درخت ہے نہیں, درخت اس کے پاس باغ نہیں ہے, کوئی درخت نہیں اس کے پاس, لیکن اب کھجور کا موسم آ گیا ہے کھجور پک رہے ہیں, وہ بھی اس کے بچے اور سب چاہتے ہیں ہم بھی کیا کھائیں رتب کھائیں. شریعت نے ایسے انسان کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو تمر پڑا ہوا ہے اس کو دے کر کے کسی سے کوئی ایک دو درخت کیا کریں آپ خرید لیں اسے. اب اس میں کیا ہے عبدالرشید صاحب, یا کلہا اہلہا رتبن, جن صاحب نے وہ خریدے ہیں دو چار درخت اس کو کس شکل میں کھائیں گے, وہ رتب کی شکل میں کھا سکتا آدمی. تیسری شکل ہے اس کے اندر عطیہ کا جو مسئلہ ہے، عطیہ کا کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے، لہذا یہاں پر عریہ عطیہ کا معاملہ نہیں ہوگا. عریہ ثمرہ اس کو علیحدہ کر دیا گیا، ایک آدمی نے اپنے باغ میں سے دو درخت بیچ دیے، اب وہ علیحدہ ہو گئے، تو عریہ اس معنی ہو جائے گا یہ علیحدہ کرنے کے معنی میں. تو اس طرح سے عرایہ کی کلی تین شکلیں ہیں، عرایہ کی بہ کی تین شکلیں ہیں. کبھی مالک کو پریشانی ہو تو وہ بیچ دے، وہ خرید لے درخت کو، اس کے بدن تمر دے دے. کبھی جس کو عطیہ دیا گیا اس کو پریشانی ہو اور اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اسے اجازت ہے کہ اس کو بیچ دے، تمر لے لے اس کے بدلے میں. اور کوئی آدمی جس کے پاس پھل نہیں ہے، درخت نہیں ہے، اسے بھی شریعت نے اس کی مجبوری کو دیکھ کر اجازت دی ہے کہ پانچ وقت کے اندر اندر، کتنا؟ پانچ وقت کے اندر اندر آپ چاہیں تو تمر دے کر کے کسی سے درخت آپ لے سکتے ہیں. تو تین صورتیں ہرایا کی. کیا جی؟ نہیں سمجھا. کوئی اور ہو تو مسئلہ ہی نہیں مولانا سر، کسی اور چیز کے بدلے میں خریدیں تو مسئلہ ہی نہیں. یہاں تو التمر و بالتمر مثلن بمثلن سواءً بسواءً ہونا چاہیے، تب مسئلہ ہے. آپ درہم و دینار خریدیں تو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی آپ کسی اور اناج کے بدلے میں خریدیں، گیہوں دے کے خریدیں، کوئی مسئلہ ہے؟ اسی مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ تمر دے کے خریدیں تو یہ مزابنہ ہے، شریعت نے منع کیا ہے، لیکن لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اتنا مستثنا کر دیا ہے. موسیٰ بن عقبہ کہہ رہے ہیں، ارایا کہتے ہیں کچھ متعین کھجور کی طرف کہ کوئی آئے اور اس کو خرید لے، ضرورت اس کو ہے اس طرح کی. تو شریعت نے ضرورت کو دیکھتے وقت، کاروبار کرنے کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں کہ آپ تمر دے کے کسی سے رتب خرید لیں تاکہ ہم بیچیں رتب جا کر کے بازار میں، کاروبار کے لیے نہیں. شریعت نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نام ستنا کر رکھا ہے. اب یہاں پر باب آ رہا ہے جس سے پہلے میں نے کئی بار حوالہ دیا ہے آپ کو، بیع الثمار قبل ان یبدو صلاح ہوا، درخت میں پھل آ گئے ہیں ابھی اس کے اندر صلاح نہیں پیدا ہوا ہے، تو بدو صلاح سے پہلے پھلوں کو بیچنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو پھلوں کے بیچنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل تو پھلوں کے بیچنے کی ہوتی ہے. تو پھلوں کے بیچنے کی شکل جو ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے بیع الثمر کیا ہوتی ہے اس کے اندر قبل ان تغلق، ابھی پھل پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ہی بیچ دیا، اس سال جو بھی پھل آئے گا میں آپ سے بیچ رہا ہوں اتنے میں، کیا کہیں گے آپ بیع الثمار قبل ان تغلق. اور ایک دوسرا ہے بیع الثمار بعد ان تغلق، اب پھل آ گیا ہے پیدا ہو گیا اس کے اندر اس کے بعد بہ گیا، اگر قبل ان تغلق ہو بہ صحیح ہے، پھر اتفاق غلط ہے. اگر قبل ان تغلق ہو تو پھر اتفاق یہ صورت غلط ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن بعد ان تغلق اس میں دو صورتیں ہو جاتی ہیں، ایک تو بعد ان یبدو صلاح ہوا پیدا ہو گیا ہے اور اب درخت جو ہے پکنے کے قریب ہو گیا ہے، اس کے بعد بے کر رہے ہیں آپ. اور ایک صورت یہ ہے قبل ان یبدو صلاح ہوا، قبل ان یبدو صلاح ہوا، تو اگر بعد ان یبدو صلاح ہوا اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ خراب نہیں ہوگا، اب اس کے بعد پکنے ہی کا مرحلہ آتا ہے، اس صورت میں آپ بیچ سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا ہے بیچنا آپ کے لیے؟ وضو صلاح کے بعد آپ بیچ سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے سامنے سب کے مسئلہ وہ کون سا ہے؟ کون سا مسئلہ؟ یہ قبل ان یبدو صلاح ہوا، ابھی اس کے اندر صلاح نہیں پیدا ہوا ہے، بعد عن تغلق، بعد عن تغلق کے اندر ہے، ایک تو یہ ہے بعد استرام، توڑ کر کے اسے بیچنا، پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر ایک شکل آتی ہے تب بیچے اسے آپ، توڑ کر کے بیچیں، توڑنے کے بعد بیچنا، اور ایک شکل اس کے اندر ہوتی ہے قبل استرام، ابھی پھل کو توڑنے سے پہلے درخت ہی پہ لگا ہوا ہے، اس وقت بے کرے آپ، اور اس وقت جب بے کرے آپ تو اس کے اندر پھر دو صورتیں آتی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، بعد یب دعا تلا ہوا اور دوسری ہے قبل آئیں یب دعا تلا ہوا. سمجھا رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہے بے استعمال قبل ان تغلق، سرے سے نہ جائے، بعد ان تغلق ہے پیدا ہو گیا ہے، تو ایک تو یہ توڑنے کے بعد بھیجیں آپ، اور ایک توڑنے سے پہلے بھیجیں. اگر توڑنے کے آپ بعد بھیجتے ہیں تو کوئی اشکال نہیں ہے، چاہے پتا ہوا بھیجیں چاہے کچا بھیجیں آپ، تھوڑا چھوٹا پھل ہے توڑ لائے، کوئی کچھ بنائے گا، چاہے اچار بنائے، کوئی چاہے چٹنی بنائے، کوئی جو چاہے بنائے، تو توڑنے کے بعد اگر بھیجتے ہیں آپ تو کوئی مظاہرہ اس کے اندر ہے جتنے بعد جائے توڑنے کے بعد. لیکن آپ توڑنے سے پہلے درخت پر لگا ہوا ہے اس کی بے کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر وضو میں صلاح ہو گیا ہے تو اتفاق کیا ہے جائز، اور اگر ابھی اس کے اندر صلاح نہیں پیدا ہوا ہے، صلاح پیدا نہیں ہوا اس کے اندر، تو بیچنا صحیح یا نہیں صحیح ہے اگر صلاح نہیں پیدا ہوا تو. یہاں پر باب آ رہا ہے تو اس میں زیادہ تر دو شکلیں ہوتی ہیں مولانا صاحب، ایک شکل تو ہوتی ہے ایک ہے بشرط القدر، کسی سے آپ بیچ رہے ہیں کچا ہرا کھجور ہے، اس شرط پر آپ بیچ رہے ہیں کہ ابھی توڑ لیں گے آپ، اسے ضرورت کچے ہی کی، اسے کوئی دوا بنانا ہے، اسے کسی آدمی کو کچے کھجور سے کیا بنانا ہے، کوئی دوا بنانا ہے، اچار بنانا، کچھ بھی بنانا، اس کو تو بیچنے نہیں دے سکتے، اس کو کیسے بنائیں گے آپ بشرط القدر، اس کو جی ہاں خرید بیچ کرا لیں گے توڑ لیں گے آپ، اس کے بعد وہ خرید کر کے بھی چھوڑ کے درخت تک پکے تک جائز ہے نہیں جائز، یہ تو قبل وضو کی صلاح ہو گیا، یہاں پر بھی اگر بشرط القدر ہے تو اس کے بعد جائز ہے، وضو کی صلاح سے پہلے بھی اگر بشرط القدر ہے کہ کاٹ لیں گے آپ، غلہ پیدا ہو گیا ہے، گیہوں پیدا ہو گیا ہے، اب کسی کو ضرورت ہے کہ اس کے بالیاں بھی آ گئی، ہم چاروں کھلانا چاہتے ہیں بیچ دیجیے آپ، اتنا صحیح یا نہیں صحیح، ٹھیک ہے خرید لیجیے آپ، اسے جا کر کے بازار میں بیچے گا اور جانوروں کا چارہ کے طور پر کپڑے کے موقع اچھا مہنگا مل جائے گا، تو جا کر کے اسے بیچ لے گا، تو بشرط القدر اگر ہے تو بیچ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر بشرط التبقیہ ہے، شرط التبقیہ یعنی باقی رکھیں گے اس کا، کیا شرط ہی نہیں رہے گی، یہ مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر دوے صلاح سے پہلے کوئی پھل کو یا دوسرے سے اور جو بھی چیزیں ہیں، غلہ ہے، اناج ہے، اگر ان سب کو کوئی بیچتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ روایت کیا جی سر، ابھی کچا بالکل پھل ہے اور آپ اسے بیچنا کسی سے، لیکن اس شرط پر کہ ابھی توڑ لیں گے آپ، باقی نہیں رکھیں گے اس کو، ابھی توڑ لیں گے آپ تو ٹھیک ہے، کیونکہ کچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی دوسرے کام کے اندر، تو اگر آپ بیچنا چاہیں بیچ دیجیے، شریف منع نہیں کرتی آپ کو، لیکن وہ باقی رہے بعد میں پکے جائے گی. تو سید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عہد رسالت میں لوگ پھلوں کی بے کیا کرتے تھے، فإذا جد الناس پھل کی بے کر لیا کہ ہم یہ درخت میں جو کھجور آ گیا ہے اس کی بے کر دیا، اس کے بعد جب توڑتے تھے تو مشکلات کھڑی ہو جاتی تھی، پہلے تو اتنا پیسہ دے کے خرید لیا آپ نے، کتنے دینار میں ہم آپ کا پورا درخت خرید رہے ہیں، جب لوگ پھل توڑتے تھے اور پھر تقاضا کا وقت آتا بھائی ہمارا پیسہ دیجیے وہ خرید لیا آپ نے اور اس کا بیچا بھی آپ نے پیسہ کمایا آپ نے پھر جب تقاضے کا وقت آتا تھا تو خریدنے والا کیا کہتا تھا جس نے خریدا تھا پھل کہتے کہ بھائی آپ نے ہم نے پھل خریدا تھا آپ سے اس میں دمان لگ گیا تھا کیا لگ گیا تھا دمان لگ گیا تھا اور جی ہاں اسے مراد ہو گیا تھا پھل کو جی ہاں پھل کو خوشام لگ گیا تھا یہ مختلف بیماریاں ہوا کرتی تھیں تو لوگ جب تقاضے کا وقت آتا تھا ہمارا پیسہ دیجیے آپ نے ہمارا پھل خریدا تھا تو خریدنے والا یہ کہتا تھا کہ درخت پھلوں کو تو دمان لگ گیا تھا دمان کہتے ہیں فساد الطلعہ و تعفنہ فساد الطلعہ و تعفنہ جو خوشہ نکلتا ہے شروع میں اسی میں تعفن پیدا ہو جائے سڑکیں خراب ہو جائے پھل ہی نہ بنے اس کے اندر اسے کیا کہتے ہیں دمان فساد الطلعہ و تعفنہ تل ہوشا جو کھجور کا نکلتا ہے وہی خراب ہو جائے تعفن پیدا ہو جائے سڑکیں ختم ہو جائے اور اس میں پھل بنے ہی نہیں جیسے بور آتا ہے آم کے اندر بہت سارے بور میں کیا ہوتا آم لگتا ہے لگتا ہی نہیں وہی سڑکیں خراب ہو گیا تو اسی طرح سے اس کے جو ہوشا نکلتا تھا خراب ہو گیا پھل لگے نہیں اس کے اندر تو لوگ کہتے ہم نے اتنا پیسہ خریدا تھا آپ سے لیکن وہ تو سارا شروع میں جو خوشے نکلے تو بھائی سب خراب ہو گئے پھل جتنا نکلنا چاہیے تو اتنا نکلا ہی نہیں عذابہ مراد اس کو تو فنا بیماری لگ گئی تھی مراد عام بیماریاں پھلوں کی مراد کہا جاتا ہے پھلوں کی عام بیماریوں کو مراد کہا جاتا ہے اس کے بعد کا عذابہ خوشام اور کہا کہ اس کو تو خوشام لگ گیا تو خوشام کہتے ہیں کہ درخت یہ کھجور کا پھل کچا پھل رطب بننے سے پہلے ہی سوکھ جائے کھجور کا جو کچا پھل ہوتا ہے بل ہے جسے کہتے ہیں وہ قبل اس کے کہ وہ پکے اس سے پہلے ہی سوکھ کر کے خراب ہو جائے اسے کیا کہا جاتا ہے خوشام کہا جاتا ہے تو کہتے تھے جو ہم نے آپ سے پھل خریدا تھا اس میں تو طرح طرح کی جو بیماریاں لگ گئی تھیں جتنا ہم نے آپ سے طے کیا تھا اتنا تو ہمارا نکلا ہی نہیں اب اس کے بعد جھگڑا ہو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اتنے بھیجا تھا آپ نے کیوں خریدا ساری مشکلات پیدا ہوتی تھیں اس کے بعد یہ مختلف اس طرح کی مسائل مشکلات ہوتی تھی بیماریاں ہوتی تھیں جن سے لوگ دلیل پکڑتے تاکہ کم پیسہ دینا پڑے اب دیکھیے مئی جون کے مہینے جب دیکھیے اگر کے پیش ہو جھگڑا پیش ہو رہا ہے جب بھی مئی جون کا مہینہ آتا تھا یہ اس میں کی درخت کے پھل توڑے جاتے تھے تو ہمیشہ آ کر کے اس طرح کے مسائل مشکلات مسائل مقدمے آپ کے پاس دائر ہوتے تھے کہ لگ ہم نے ان سے خریدا تو ہمارا ایسے سے بیماری ہو گئی اور یہ ہم سے پورا پیسہ مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہا تھا ہم نے اتنے بیچا تھا طے ہوا تو ہم کیوں نہیں پورا پیسہ لیں گے تو ہر سال اس طرح کی مصیبتیں پیدا ہوتی تھیں فرما آپ نے جب آپ لوگ جھگڑے سے بات نہیں آتے ہیں تو جب تک کی صلاح پیدا نہ ہو جائے پھلوں کے اندر تب تک بیچو میں تاکہ نہ رہے بات نہ بیچیں گے آپ نہ مسئلہ پیدا ہوگا اس کے بعد جب بدو صلاح ہو جائے اب بیچیے اس کے بعد اب خراب ہونے کا اندیشہ نہیں رہے گا اب ایک ایسے مرحلے میں پھل پہنچ گیا ہے جس کے بعد خراب نہیں ہوگا اب کیا ہوگا وہ پکے گا ہی لہذا جب تک بدو صلاح نہ ہو جائے تب تک بیچو ہی مت آپ تاکہ اس طرح کی مشکلات نہ پیدا ہوں تو آپ نے بطور مشورہ یہ کہا تھا بہت جھگڑے آ رہے تھے لہٰذا بطور مشورہ کہا تھا اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض حضرات نے کہا ہے کہ جو نہیں ہے پھلوں کے صلاح سے پہلے بیچنے کی یہ نہیں کس کے کیسی ہے تنزیہ کے لیے یہ نہیں کون سی ہے تنزیہ کے لیے تاکہ جھگڑے اس طرح کے نہ ہوں لیکن یہ تو ایک حدیث وہاں سے اس کے علاوہ اور دوسری حدیث آ رہی ہے جو صریح اس باب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحان منع فرمایا یہ ابتدائی مرحلہ رہا ہوگا یہ ابتدائی مرحلہ تھا جھگڑے جب ہونے لگے تو آپ نے پہلے کیا کہا اگر نہیں بات آتا ہے جھگڑا کرنے سے تو پھر بیچے ہی بات اس طرح اور بعد میں آپ نے صریح صدر فرما دیا قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے جی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اپنے باپ کا پھل نہیں بیچتے تھے جب تک کہ ثریا نہ طلوع ہو جائے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اپنے باپ کے پھل نہیں بیچتے تھے جب تک کہ ثریا نہ طلوع ہو جائے جب ثریا طلوع ہو جاتا تھا تو کون پیلا ہے کون ہرا ہے کون سرخ ہے وہ سب نمایاں ہو جاتا تھا یعنی یہ مرحلہ ہوتا تھا جب کہ غروب صلاح پیدا ہو جاتا تھا ثریا کب طلوع ہوتا ہے مولانا صاحب ثریا کب طلوع ہوتا ہے تو ثریا ستارہ ہے جو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور یہ 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے، سوریہ کو طلوع ہوتا ہے، 12 مئی سے اس کے طلوع کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اس سے پہلے نظر نہیں آتا ستارہ یہ، تو 12 مئی کے بعد سے اس کے طلوع کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں ستارے کا کوئی دخل نہیں ہونا سر، یہ ستارے کا تذکرہ کس لیے ہے؟ یہ تاریخ متعین کرنے کے لیے، یہ سوریہ نامی ستارہ طلوع ہو جاتا تھا 12 تاریخ کو، اس کے بعد وہ بیچا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کے بعد پھلوں کے اندر صلاح پیدا ہو جاتی تھی، اب اس کے بعد پھل خراب نہیں ہوا کرتا تھا، اس مرحلے میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ جو آپ کے ہاں آم وغیرہ کا موسم ہوتا ہے، وہی بالکل موسم کس کا ہوتا ہے؟ کھجور کا بھی موسم ہوا کرتا ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يسر قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطيب والسلام ما نهى الباريه والقطاعه۔ یسری حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع ثمار سے منع کیا ہے جب تک کہ صلاح پیدا نہ ہو جائے، بائع کو بھی منع کیا بیچنے سے، مشتری کو منع کیا خریدنے سے۔ تشریح آگے آ رہی ہے، جب تک کہ اس میں سرخی نہ، ابھی تو پہلے ہرا ہوتا ہے، جب تک کہ سرخی نہ آ جائے، زردی نہ آ جائے، تب تک نہ بیچیے آپ۔ عن سلیم عن سلیم بن حیان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تباع الثمرة حتى تشبع کا مطلب کیا ہے؟ تحمار رو او تصفار رو، سرخ یا درد ہو جائے اور کھانے کے قابل ہو جائے، جو کھایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔